स्वाभाविक परमात्मा परिपूर्ण सत्य उन्हें करना नहीं है। सब में स्वाभाविक परिपूर्ण है, जैसे नमकीन पानी में नमक होता है, मेहंदी के पानी में जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है, ऐसे सब में परमात्मा सत्य स्वाभाविक परिपूर्ण है। केवल उद्दृष्टि करें, उद्दृष्टि परमात्मा है, केवल दृष्टि करना है, स्वतः है स्वभाव, इसमें कोई कृत्रिम नहीं है। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब नहीं है। और एक बात विलक्षण है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, परंतु परमात्मा ही है सब में, संसार है ही नहीं। ये संसार तो एक क्षण भी टिकता नहीं, और परमात्मा एक क्षण भी बदलता नहीं, ये तो प्रत्येक क्षण जा रहा है। और परमात्मा है जो तो रहते हैं, अनंत सृष्टियां होगी, अनंत अनंत सृष्टियां होगी, खत्म होगी, परमात्मा है जैसे वैसे वैसे वैसे वैसे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसमें कोई नहीं फर्क पड़ा है उसी स्थिति करनी है, उसी में प्राप्त करना है। और ऐसी एक विलक्षणता है, जिससे ऊंचा उठना है वो तो स्वतः जा रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक स्वतः ही। जिसको प्राप्त करना है वो स्वतः प्राप्त है, जिसे त्याग करना है उसे त्याग हो रहा है। इस बात से शांत रूप से कुछ भी न करे तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। संसार ये चीज तो प्राप्त करने से, क्रिया करने से प्राप्त होती है, और वो वास्तव में उसकी प्राप्ति निष्क्रिय होने से होती है, क्रिया न करने से स्वाभाविक उसे प्राप्ति है, स्वतः है। क्रिया साध्य नहीं है परमात्मा, परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है, वस्तु और क्रिया ये प्रकृति का कार्य है। ये वस्तु, ये सब वस्तु कहलाती है, और इनमें जो परिवर्तन होता है वो क्रिया है, ये प्रकृति का कार्य है। परमात्मा तत्व है, उसमें क्रिया नहीं है, ऐसे वस्तु रूप नहीं है, वो है, उसमें है ही है, है, है। प्रकृति में नहीं है, नहीं है, नहीं है, अभाव में ही जा रही है। जैसे आप सबका, हम हमारा आपका बालकपन चला गया, अभी अपने बालकपन वो दिखा नहीं सकते, ये मेरा बालकपन रहा, वो चला गया। ऐसे संसार मात्र सब परिवर्तन होता है, और परमात्मा है जो भी तो रहते हैं। इस बात से परमात्मा को प्राप्त करना हो तो निष्क्रियता मुख्य है उसमें। उदासीन आसीन हो गुणे यो ने विचार लेते गुणावर्तन देते यो वतिष्ठते व्यंगते, क्रिया होते तो क्रिया ही क्रिया है। समदुख सुख स्वस्थ समदुष्ट सुखांत में तुल्य प्रिया प्रिय तुल्य निंदा तो सुनती माना पुमारी तुल्य मित्र सर्वधर्म परित्यागी गुणातीत से उच्च रही। वो गुणातीत कह रहा है, गुणातीत क्रिया में पदार्थों में क्रिया है, गुण है, गुण है कारण गुण संकोषण उस देश योनियों में कारण गुणों का संग है, गुणों के साथ संग करते हैं तो उस दोषी में जन्म होता है, असंग है असंग हो एवं पुरुष, ये असंग पुरुष है, असंग दर्शी का जो है बस कुछ गर्म नहीं है, असंगत सत इस बार जो दिखा है संग सर्व त्याज्य सत्य त्याग तुम न शक्य थे तो सद भी स कर्तव्य शतांश को ही भेषजम सत्संग करो, सत्संग सत तो है सतनाम है भाई बोल उसका संग वही दवाई है, तो हर समय में ऐसी बात होनी चाहिए परमात्मा परिपूर्ण है, दो बात है क्रिया पदार्थों की क्रियारी पदार्थों की ये बात है संसार में और परमात्मा में परमात्मा का अक्रिय और अपदार्थ वही अंतर से भूतानाम असरम चरण सूक्ष्म दूरस्थम शांति के तत्व जितने प्राणी यानी बाहर परमात्मा है भीतर परमात्मा है और वित्त में चल असर भी परमात्मा है, जैसे बर्फ के ढेले बहुत से लेकर और समुद्र में डाल दिए जाए तो ढेले के बाहर की जल है भीतर की आगे जल है ढेले की आगे जल है, जल ही है जल ही है, जल की जगह ही बर्फ दिखता है जल ही है, ऐसे वो परमात्मा ही दिखते सिर रूप से वो है जो मैं बोल रहे उसमें कोई विकृति आई नहीं कभी आएगी नहीं, कोई विकृति हो सकती नहीं, वो एक रूप से सदा शुद्ध समान रूप से सर्वेश भूतेश तेषंतम परमेश्वर वनस्पतिषु अवनिष्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति हर दिशु देता है संसार परिवर्तन एक समय से नहीं तो हरदम परिवर्तन होता हरदम रात दिन महास्वर्ग में भी महाप्रलय में भी महाप्रलय में भी क्रिया होती है महास्वर्ग में भी क्रिया होती है, आप जागते हो तो क्रिया होती है और नींद में क्रिया होती है, निद्रा में चुपचाप पड़े रहते हैं उसमें भी क्रिया होती है, क्रिया होती है, इस बात से कहते हैं भाई थोड़ी ग्यारह बारह बजे जगा दिया जाए कच्ची नींद कच्ची तो कच्ची से पक्की होती है तो क्रिया होती है ना, तो प्रकृति तो है क्रिया सहित है परमात्मा क्रिया रहित, इसमें शरीर और आप एक तो नहीं हो सकती, आप क्रिया रहित है शरीर क्रिया सहित है, ये हरदम क्रिया होती है आप में क्रिया कभी होती नहीं, क्रिया जिसमें होती है वो नष्ट हो जाता है उसमें परिवर्तन होता है, जिसमें क्रिया नहीं है उसमें परिवर्तन नहीं होता है जो यदा हो जाए सर्गे बिनो बजायंते प्रलय न व्यथन महासर्ग में भी पैदा नहीं होता महाप्रलय में व्यथा नहीं होती, संसार का स्वर्ग और प्रलय होता है कि पदार्थ होगा और परमात्मा तो है जो ही रहता है, ऐसे जीवात्मा है जो ये मान लेता है परिवर्तन के साथ में मिल गया शरीर में शरीर के विकार वो अपने में मान लेता अपने मैं बालक हूं मैं जवान हूं मैं बूढ़ा हूं मैं रोगी हूं मैं निरोग हूं ऐसा मान लेता है, अगर ऐसा हो जाए तो मन मर जाए 84 लाख में घूम जाता है सब जगह अपना कुछ नहीं बिगड़ता है जो तो रहता है कारण गुण संगो से सदर उस दिन योनियों में जन्म होने में कारण गुरु का संग सत्गुण के साथ मध्य तिष्ठा निराजा अधोगता तो कारण गुण संग असंगता का अनुभव करो है तो उद्भक्ति होती है अधोगति होती है न मध्य गति होती है स्वाभाविक है नित्य सर्वगता स्थानु रसलो यम सनातन अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकारी हो यम उच्यते तस्मा देव विदित्ते नाम सूक्ष्म अर्षि नैनं संदन्ति स्थाणि नन्दं दाति पावकर तैनं क्रेदं देव न श्रोते पावत अच्छे देव अदाई अक्ले देव अशोष्य नित्य सर्वगता स्थानु असलो यम सनातन शरीर को देकर के चलता है करता है करता है स्वयं सदा सत सत दो ही बात है ना कि संसार में तो त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति ये दोनों तो हो रही आप से आप संसार का त्याग आप से आप हो रहा है आप से आप है स्वतः सत और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः स्वतः स्वतः तो संसार की प्राप्ति मानते हो इस बात पर प्राप्ति भूल गया ये तो मेरी प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक संसार संसार स्वतः अप्राप्ति संसार से स्वतः स्थित है परमात्मा स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक इस वास्ते हम निश्चल हो जाए निश्चल क्रिया और पदार्थ दोष है तो जवाब न क्रिया है न पदार्थ है परिवर्तन क्रिया में पदार्थ में है परिवर्तन परिवर्तन होता है क्रिया है और पदार्थ है उस उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है और वास्तव में देखा जाए तो प्रलय प्रलय होता है प्रलय प्रलय प्रलय उत्पत्ति से थे प्रलय तीन है तीन में एक ही बात है उत्पन्न होना भी प्रलय है प्रलय होना भी प्रलय है स्थिति भी प्रलय है विश्वास इसका भाव है सत्य स्वाभाविक भाव है परमात्मा का भाव है कुछ नहीं करना ही करना है जो कुछ नहीं करना कुछ सदा प्राप्त है सबको स्वाभाविक सत्य है नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और अप्राप्त को ही त्याग करना है जो प्राप्त नहीं है उसका त्याग करना है तो नित्य आपका त्याग करता है नित्य अंत तो तदे गए पामर तूर तदे अब ही थे मन पुष्ते हो प्राणी अवसर बीते अंत तो जाएंगे आप कितने संसार रखो आपका त्याग कर ही देगा आपका त्याग कर दो या मुक्ति और आप पकड़ रहे हो तो हो जाएंगे बंधन पदार्थ आप सार रहेंगे नहीं ये तो निश्चित बात है आप अगर त्याग कर देंगे मुक्त हो जाएंगे आप त्याग ना कर बंधन में हो जाएंगे पदार्थ आप साथ रहेगा नहीं ये तो रहेंगे ही नहीं अपनी तरफ से त्याग कर दो स्वयं त्याग पाइए थे समसुखम अनंतम विदधती भृगंत स्वातंत्र दतुल परिता पाय मनस स्वयं ये स्वयं बड़ताप होगा और स्वयं त्याग पाइए थे जैसे रुपये आपने लगा दिए शुभ काम में ब्राह्मणों की सेवा में गरीबों की सेवा में संतों की सेवा में रुपये ला दिए तो आप सब छूट गए और जो रुपये चोरी हो गए तो आप से छूट गए ठगाई हो तो आप से छूट गए अरे कुछ नहीं कि आप मर गए तो छूट गए ये तो छूटे गई आप अपनी मजे छोड़ दे तो निहाल हो जाए और ये स्वाद हो जाए तो रोना पड़ेगा, मेरे रुपये थे ऐसा रुपया था इतना था वो बैठे। तो पहले से ही ये त्याग ही रुपयों का महत्व त्याग से ही है, कर्म से महत्व नहीं है। आज बस त्याग दिया। रामा माया राम की मत आड़ी पार, आया जो ही जान दे तू परमा से खाल। जानते परमा से खाल आनंद हो जाएगा, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। इधर संतों ने कहा देखो निर्भग हो तो वर्षा इसे चिपको मत, निर्भग हो जाओ, निर्भग नारंद फायदार हो, परमेश्वर प्यार हो। अगर आप मराभर अड़ जाएंगे या बोकर अड़े अड़ भंगे और एक अण भंग न जायो, मात पिता नहीं मोद करायो, नाम मोह गय नहीं मोले, खालक कलक पलक नहीं खोले, ना कुछ हल्का ना कुछ भारी, ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी, कमा गमा हो आधनता पावे गा पाए मावे बनता। हे कोई बात वर्षत है शाम शाम दादन घन सदघन सदघन है शुद्ध सिद्ध स्वाभाविक एक क्रिया है। क्रिया से बता दू परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति श्रुता होती, श्रुता स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वाभाविक प्राप्त है, ये अस्वाभाविक नहीं है। संसार अस्वाभाविक है तो अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, स्वभाव को अस्वाभाविक मान लिया, नित्य प्राप्त को अप्राप्त मान लिया और नित्य अप्राप्त को प्राप्त मान लिया। संसार किसी को प्राप्त हुआ नहीं, संसार आज तक किसी को मिला नहीं है, फिर मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। एक रवि थी मिले कैसे, कैसे मिले, मिलना संभव ही नहीं है। उस संसार को मिला मानते हैं, परमात्मा कभी अलग हुए ही नहीं, हो सकते नहीं है, आपसे अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं परमात्मा में आपसे अलग हो जाए, वो मिले ही नहीं, मिले ही परमात्मा। अरे परमात्मा नहीं मिले तो मिले और क्या मिले बताओ, और मिले ही क्या, और मिलने की कोई ताकत नहीं है। ये तो मिलता नहीं है, ये तो बहता है। संसार बहता है परमात्मा रहता है, संसार बहता है परमात्मा रहता है, रहता रूप सही कर रहा तो बहता संगन बही जाए, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, स्वतः स्वभाव है। जिस समय कुछ नहीं करते हैं और जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था कुछ भी नहीं करते हैं उसमें स्थिति आपकी परमात्मा में ही होती है। करते हैं जब पदार्थ जब स्थिति होती संसार में, करते और पदार्थ एक तरफ दृष्टि है तो संसार में, करने पदार्थों में दृष्टि है तो अर्थाता ही तो आप परमात्मा में स्थिति हरता हूं। निरंतर परमात्मा स्थिति है, इस वास्ते आश्चर्य आता है कि उन्हें सदा प्राप्त था उसको मैंने बड़ा प्राप्त माना। सदा अप्राप्त कभी हुआ नहीं, कभी हो सकता नहीं, ऐसे परमात्मा को अप्राप्त माना आश्चर्य आश्चर्य है। कभी किसी से कभी दूर हो सकते ही नहीं, नित्य निरंतर प्राप्त है सबको सदा, सत्य सिद्ध स्वाभाविक। जो अपराप्त मान लिया अप्राप्त है। यह संसार कभी प्राप्त होगा ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, निरंतर बहता है, निरंतर बहता है। उसको मान लिया संसार प्राप्त हो गया, रुपया प्राप्त हो गया, मान हो गया, सदा आदर हो गया, सत्कार हो गया, बधाई हो गई, हमें ये तरह दिया, इधर धनी हो गए, इतना मान हो गया, इतने मकान बन गए, कोरा बहन है, कोरा बहन। संतों लिया जहां करने का कार्य कर प्राप्त वो काम है, अतः केवल पावन चलती है वो आसन के बीच में जो प्राप्त हो वो काम है, वो प्राम परमात्मा नहीं है, वो काम है। जिसमें सदा ही तृष्णा ही रहती है, कभी पूरी होती नहीं, दुष्पूरी है, अन्न नहीं रह, उसमें अलम है ही नहीं, अलम है, अलम अलम नहीं। चंपत लाभ लोभ अधिक ही घाटा बढ़ेगा, घाटा जो धन बढ़ेगा तो घाटा बढ़ेगा, 100-200 घाटा, 500 घाटा, लगभग करोड़ पड़े लाखों रुपया घाटा, करोड़ रुपये घाटा। गरीबों को बेचारे देखा नहीं, पीढ़ियों को देखा, पीढ़ियों तक लाख रुपया घाटा हो ही नहीं। ये चीज इतनी बड़ी, और चीजों की कमी थी, हम कमी का अनुभव होता, कमी का, छोटी छोटी चीजें नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते, बहन बह हम धनी आदमी है, वह चीजों का भाव वैसा का वैसा है, गरीब के भाव है, जो का जो भाव वस्तुओं का, उसको फर्क दिखता है, दिखता है फर्क, अभाव अभाव अभाव, क्यों अभाव रूपी है ये संसार, अभाव रूप है, पहले नहीं था फिर से नहीं रहेगा, आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में नहीं है, नहीं है जो है कहते है एक परमात्मा, वो परिपूर्ण है, सम है, शांत है, घन है, आनंद है, चित्त है, ऐसा परमात्मा सदा प्राप्त है सबको। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 21 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।